Gatekno sira kabeh. Rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji katekno sira kabeh rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Ngaji tansah dadi gegarane insani, wong mukmin senenge ngaji. Sikeri cokot boyong, sikeri cokot boyong, sikeri cokot boyong, sikeri di cokot boyong. Siro kape, kono jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Kono siro kape, rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji. Sikeri cokot boyo, sikeri cokot boyo, sikeri cokot boyo, sikeri cokot boyo, sikeri cokot boyo. Terima kasih. para wali iku lanjut lagi ngaji. Oh kakek kasiro kakek selo ale iku lancaran nabi sahabat tapi lak para wali iku lanjut lagi ngaji. Ngaji tersesat di kekarane insani wong kupin selagi ngaji. Selawat Nabi Muhammad.